T-Bende 59. We zien een gigantische toeloop aan luisteraars. Iedereen welkom. We gaan het deze keer hebben over onder andere de Software Freedom Day. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 59 van 25 juni 2010. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala, Sally Kilic. We hebben ook als gast Bas de Lange, zeg ik het goed. En zo direct belt Brenno de Winter in van onze ICT Roddels podcast, onze conculega. Dus we gaan er een interessante podcast van maken. Bas, ik had jou uitgenodigd omdat jij aankondigde dat Software Freedom Day er zou komen in september. En ik dacht, ja, het is leuk voor ons, zeker voor ons publiek, om te weten, op tijd te weten dat ze daar allemaal heen moeten. Dus ik was benieuwd van waar gaat zo'n dag over en waarom zou ik erheen gaan? Het is een dag die bedoeld is om, zeg maar, op een positieve manier vrije software en aanverwante technieken onder de aandacht te brengen van het grotere publiek. Dus de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs en, zeg maar, burgers in het algemeen. Mm-hmm. En dat loopt nu al zo'n 7 jaar. En waarom zou je er naartoe gaan? Omdat er interessante sprekers komen, omdat er bijvoorbeeld, vorig jaar was er iemand die deed bijvoorbeeld, zeg maar, die werkt aan een project om verkeersborden te herkennen. En dus die had, zeg maar, het doel van zijn project is om uiteindelijk, zeg maar, in je tom-tom, om het maar even zo te zeggen, maar dan die nog ontwikkeld wordt, om dat de tom-tom ziet welk verkeersbord het is, zodat hij daar in zijn routenavigatieapparaat rekening mee kan houden. En je hebt ook natuurlijk uiteindelijk de standaard open office projecten die komen. En het gaat puur om open, het gaat dus echt om open source, echt de software die open source is. Ja, de hoofdlijn is natuurlijk open source software op zo'n dag. Je behandelt ook, zeg maar, aanverwante onderwerpen zoals open documentformaten, open standaarden en ook natuurlijk bijvoorbeeld OpenStreetMap en dergelijke. Mm-hmm. Dus dat is allemaal, ja, het is een wat ander onderwerp, maar het is wel zeer aanverwant allemaal. En wat mijn eigen focus met de dag die ik doe is om, zeg maar, dat open gedachtegoed, of tenminste, dat open idee te focussen. En niet heel erg puur op open source software, zeg maar. Ja. Dus om het heel breed te maken. Dus ook, we hebben ook mensen gehad met open hardware. Die werken dus aan een kaart, die kun je, zeg maar, in je computer stoppen. En die kan, zeg maar, die kaart zelf is, de specificaties van die kaart zijn volledig open source. En die kaart zelf kan dan weer andere hardware imiteren, zeg maar. En dat is, dat is ook een project. En dat is, zeg maar, eigenlijk, dat is niet zozeer, zeg maar, een open source software project, maar dat is een project die juist open hardware wil promoten. Dus. Ja, wij hadden in de podcast, drie podcasten geleden, inderdaad, de RFID Guardian. Dat is ook zo'n hardware-software combinatie wat helemaal open is. En dat soort projecten kunnen we dus allemaal verwachten op deze dag. Ja, precies. Ja. Ja, en vorig jaar heeft Brenno, die heeft Big Wobber heeft hij gepresenteerd. Dus de wet openbaarheid bestuur als standaard voor open source. Of als open standaard voor open source. Nou, en heeft hij verteld hoe hij wat zijn ervaringen zijn met gemeentes en het in gebruik nemen van open source software binnen de gemeentes in Nederland. Dus dat is een beetje, zeg maar, je hebt, zeg maar, projecten die zijn best wel diep technisch. Je hebt, zeg maar, projecten die vertellen over, of tenminste presentaties die gaan over de praktische implementatie van, ja, van open source software binnen een organisatie. Ja, vorige hadden we dus iemand, Paul Roeland van Milieudefensie, die vertelde hoe zij binnen Milieudefensie, hoe zij zeg maar in een loop van 8 jaar of zo bezig zijn om over te gaan op open source software. Omdat je dus ook ziet dat er allemaal praktische problemen zijn. En hoe graag je ook zeg maar over wilt gaan op dingen. En, maar er was bijvoorbeeld ook iemand die Dirk Schouten, die is, hij is niet leraar, maar hij is media technicus of zo aan een Amsterdamse basisschool. En hij doet ook gewoon heel praktisch dingen met open source software. En zij ontwikkelen ook zelf hun eigen software. Dus dat zijn zeg maar, ja, dat zijn zulke trajecten willen we ook graag hebben op zo'n. Mm-hmm. Oké. Kunnen er nog mensen inschrijven voor dat, voor, om echt als spreker ook mee te doen? Of zeggen van mijn open source project mag ook wel onder de aandacht komen? Of is het helemaal al een afgekaderd programma? Nee. Mensen kunnen zich nog steeds aanmelden. Het is, ik bedoel, het is over 3 maanden. Dus dat, het is nog niet helemaal dichtgetimmerd allemaal. En ja, ze moeten gewoon naar de website gaan. http://www.softwarefreedomday.eu. En daar staat zeg maar waar je je kunt aanmelden. Mm-hmm. En ja, we zijn juist ook geïnteresseerd zeg maar in projecten die bijvoorbeeld zeg maar, ja, die nog niet bij iedereen al bekend zijn. Dus dat, ja, zoals bijvoorbeeld die verkeersbordenherkenning die we vorig jaar hadden. Dat was gewoon heel erg interessant. Dus dat. Ja, oké. Okay. Ik heb ondertussen Brenno de Winter van de ICT Roddels podcast ook in de binnengehaald. En die had dus, wat ik net begrijp, vorig jaar was hij spreker. Ook op de Software Freedom Day. Welkom. Dankjewel. Kan jij, want we hebben nu Bas de Lange van de, met het, ja, over de Software Freedom Day die eraan komt. Ja, dat is geen onbekende. Nee, dat begreep ik. Is dat, kan jij daar nog wat over zeggen? Over wat je ervaringen waren daar vorig jaar mee? Nou, Software Freedom Day is natuurlijk gewoon heel erg goed dat het wordt georganiseerd. Er zijn zelfs nu meerdere initiatieven. En dat betekent dat mensen toch wel het belang gaan zien van eens een keer een dag stilstaan bij, ja, anders omgaan met software. En misschien wel een leuke illustratie. Ik had begin deze week op Werkwereld een artikel over het softwarebedrijf Centric. Dat is programmatuur maakt voor de gemeentemarkt. En die heeft het aan de stok gekregen met een van hun leveranciers. En dat hele project is mislukt. Ja, en dat is natuurlijk heel jammer dat je dan niet gebruik kunt maken van een gemeenschap van mensen om je heen die dat, ja, die daarbij helpen die programmatuur goed te maken. En juist door die mooie voorbeelden te zien van projecten die geslaagd zijn of die juist mislukt zijn, ja, wissel je kennis uit en kun je ook projecten vinden waar het dus leuk is om aan mee te doen. En er is natuurlijk in Nederland ongelooflijk veel aan open source software om aan mee te doen. Ja, nee, ja, mag ik vragen? Vroeger hadden we shareware. Dat was ook een soort open software, hè? Mensen die het deelden. Hoe moet ik dat in verband zien met open software, wat meer het volgen van bepaalde richtlijnen is, maar wat in principe ook zegt dat anderen het ook kunnen gebruiken? Hoe moet het gaat om meer dan gebruik alleen, hè? Kijk, bij shareware kun je het vaak gebruiken, of bij freeware kun je het zelfs gratis gebruiken. Bij open source is het zo dat je dus ook de onderliggende broncode ziet. En die op onderliggende broncode geef je dus ook de mogelijkheid om zelf te programmeren en dus dat product te verbeteren en aan te passen. Nou, dat kennen we bijvoorbeeld van Wikipedia, die methodiek of die manier van aanpak. En je ziet dus dat werkt, hè, dat heel veel mensen bijdragen gaan leveren. Dus je deelt nu niet alleen het gebruik van dat programma, maar ook het maken van dat programma. Ja, maar je geeft dus eigenlijk daarmee krijg ik het gevoel dat je ook het nadeel ervan ziet. Namelijk dat er wordt niks aan verdiend. Je weet dat Wikipedia door bijvoorbeeld Jerry Lanier digitaal Maoïsme wordt genoemd. Hè, de macht van de kleine man, de middelmaat. En dat zou je dus kunnen zeggen over open software. Dat je dus daardoor nooit programma's krijgt die echt helemaal te gek zijn. Want daar valt niks aan te verdienen. Nou, dat eerste is dus niet waar, hè? Red Hat maakt Linux. Nou, als een van de vele leveranciers. Maar Red Hat is een beursgenoteerd bedrijf. Begonnen in een garage. Ja. Dus ja. Je kunt er wel degelijk mee verdienen. En echt goede applicaties worden er echt wel gemaakt. Ik geloof dat 2/3 van het internet wordt bediend door de Apache webserver. En de Apache webserver is gewoon een open source product. En dit is de manier waarop je omgaat met auteursrecht. En dat zegt heel weinig over de kwaliteit of dat je er geld mee kunt verdienen. Alleen je verdient geen geld doorgaans aan de licenties. Maar bijvoorbeeld Red Hat verdient dat door aan die licentie ondersteuning te koppelen. En dan verdien je weer wel geld. Dus het is een andere manier van denken. Een andere manier van aan je geld komen. Maar het kan dus wel. Ik sprak gisteren nog met Microsoft. En toen hadden we het over open overheidsdata. He, dus de dingen die de overheid van ons geld maakt. En ook zij zien daar gewoon heel veel brood in. Door te zeggen, van ja, als wij toegang tot die informatie hebben, kunnen wij er commercieel heel veel goeds mee doen. Door bijvoorbeeld onze kennis eraan toe te voegen of de informatie anders te presenteren. Dus juist het hebben van zeg maar de informatie zelf kan wel degelijk een toegevoegde waarde zijn. Ik denk bijvoorbeeld, het is interessant dat Microsoft dat doet. Want je weet, in Amerika is alles wat de overheid maakt, is standaard openbaar. Ja, ja, terwijl dat, he, dus alle foto's van de NASA en zo zijn allemaal openbaar, maar ook software. In Europa is dat niet zo. We hebben een ander auteursconcept. Nee, dat is niet waar. In Europa is heel veel wel, ook wel openbaar. Alleen Nederland is, ja, is daar gewoon achtergebleven gebied bij. Wij zijn gewoon een niet zo heel erg open land. Maar bijvoorbeeld bij de Europese Commissie kun je heel erg veel documenten standaard al vinden. Veel meer dan zeg maar een Nederlands ministerie zou vrijgeven. Dus wij, het is, wij hebben. Het heeft wij ook met de presentatie te maken natuurlijk. Want volgens mij kan je heel veel dingen opvragen, maar dan ben je ook gewoon gerust 2 weken verder of zo. In Nederland, nou, ik zal het je nog sterk vertellen, 2 maanden. Ja, en dan moeten ze niet het idee gaan opvatten om een derde te vragen om advies, want dan kun je nog eens een keer een maand bezig zijn. Ja, exact. Maar dat is dus het denken wat anders is. Ja. Ik neem even een slokje, maar dat, wat dus Bas nu trekt en ook wat andere mensen nu trekken, dat is heel belangrijk in het denken over hoe je eigenlijk met je architectuur omgaat. Ik vind het eigenlijk een grof schandaal dat onze overheid nog steeds gesloten software inzet en dus zelf niet tot in detail weet hoe hun programmatuur werkt. Het is toch gewoon een keuze. Of je nou weet hoe je motor van je auto werkt die je inzet voor de overheid, is dat dan boeiend of niet? Nou ja, het verschil met de motor van je auto is dat als die auto niet rijdt, dan vervang je het door een ander. En dan kun je alles wat er in die auto zit, zeg maar, overtillen naar de andere auto. Maar bij de overheid gaat het ook bijvoorbeeld om staatsgeheimen. Dat vind ik toch wel fijn dat je, als je uit Amerika software krijgt, dat je op zijn minst weet dat die software geen wilde dingen doet in de achterdeur. Okay. En dat kan je nu niet weten met gesloten software. Nee, en die hele beweging van toch wat meer open denken, dat moet nog steeds in Nederland echt verkondigd worden en van de daken worden geschreeuwd. Er is wel een verandering bij ambtenaren gaande en ook wel in bedrijven. Maar het is nog steeds, men vindt het heel erg eng. Maar is dat een subdoel, Bas? Een hoofdsubdoel van de hele dag? Je bedoelt het stimuleren van het open denken? Ja. Ja, het is wel een van de dingen. Ja. Het is gewoon het onder de aandacht brengen van open source en het open denken daaraan, wat daaraan verwant is. Dus dat is zeker een onderdeel, ja. Okay. Mag ik daar heel even iets op aanvullen? Ik zie ook echt, ik heb vorig jaar alle gemeentes en provincies en kamers van koophandels gevraagd van waar staan jullie nu met open standaarden en open source? Want dat is verplicht in Nederland. En het grappige was dat ik medewerking echt kreeg van gemeentes die heel erg open source dachten. Dus die begrepen ook dat overheidsdata veel opener moet zijn. En de grootste weerstand vaak kwam van die gemeenten die eigenlijk helemaal niks op hebben met open. En wij regelen het zelf wel. En wij kunnen dat zelf wel. Dus je ziet daar dus wel een lijn in dat denken over open verder gaat dan de software alleen. Ja, ja. En is dat dan een trend dat de steden voorop lopen of lopen juist de kleinere gemeentes voorop? Nee, dat is geen pijl op te trekken. We hebben hele grote gemeenten die heel erg hun best doen. Ik denk bijvoorbeeld eventjes aan Groningen. Maar er zijn ook en mijn eigen gemeente Ede trouwens ook. En je hebt ook hele kleine gemeenten die heel erg ver zijn. Dus dat is niet zwart-wit. En je hebt ook kleine gemeentes die dit echt onzin vinden. Ik heb vorig jaar een bezwaarzitting moeten voeren bij een gemeente. Waar ze letterlijk op mijn WOP-verzoek schreven dat zij zelf hier geen belang bij hadden. En daarom niet zagen waarom ik dan belang bij die documenten had. Oh, wauw. En is dat vanuit welk initiatief zet jij dat op? Vanuit gewoon het journalistieke ICT Roddels podcast initiatief? Of van... Ja, ik werk natuurlijk ook voor nu.nl, Webwereld, Linux Magazine en heel veel bladen. En daar doe ik veel onderzoeksjournalistiek voor. Mm-hmm. En als je over de overheid schrijft, dan is de absolute waarheid ligt nu eenmaal vast in documenten. Ambtenaren doen bijna nooit wat alleen mondeling. Dus de absolute waarheid, om het maar een beetje zwaar te zeggen, die zit in die documenten. En daarom heb ik me erop toegelegd om daar goed in te zijn, om dat vrij te krijgen. Okay, en dat is veel knokken en straatvechten. Mooi. Bas, had jij nog, kan jij nog de precieze tijdstip van de dag noemen, zodat mensen alvast zich kunnen in een agenda kunnen schrijven? Want ik denk dat we dan bij deze dit onderwerp kunnen afsluiten. Software Freedom Day, vrijdag 17 september 2010. Ongeveer 's morgens tot aan het eind van de middag. Okay, en waar? Hoe kunnen mensen heen? Het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam, op het Science Park. En er is een station letterlijk naast, bijna letterlijk naast de voordeur. Dat station staat er sinds een half jaar, dus het is heel erg goed bereikbaar. Station Science Park Amsterdam. Okay, super. En het CPI is de organisatie met de eerste website in Nederland, wat een leuk stukje info is. Vind ik altijd. Okay. Laten we even naar Brenno. Jij gaf aan dat je iets over Heers Ballings overtreden van bedrijfsregels van justitie wou melden. Ja, dat vond ik zelf een van de toch wel wat wildere verhalen van de afgelopen periode. Het is niet echt letterlijk stop de persen. Maar vorig jaar, kunnen jullie misschien nog wel herinneren, kwamen die bonnetjes van alle ministers, staatssecretaris en topambtenaren openbaar. En toen kreeg ik de nieuwstip dat het creditcardnummer van Ab Klink en Heers Ballin uit die bonnetjes te achterhalen is. Nou, dat heb ik dus gedaan. Artikel overgeschreven op nu.nl. Maar tussen die bonnetjes zat ook een bonnetje voor antivirus software. En dat is raar. Want of hij heeft dat op een privécomputer gezet. Nou, dan kun je de discussie starten of dat mag of niet. Vind ik een beetje flauw. Maar ik heb dus gevraagd, was dit voor een dienst-PC? Nou, dat was dus voor een dienst-PC. En dan komt de volgende vraag, hoe kan het zijn dat een gebruiker van een systeem zelf software kan installeren? Want dat hoort toch systeembeheer te doen, zeker in een grote organisatie als het ministerie van Justitie. Ja, nou, in een open systeem mag je dat helemaal zelf weten. Ja, maar dat is ook mysterieus niet. Precies. Dat kan ik persoonlijk voor niet vragen. En ik kan je vertellen, het ministerie van Justitie is geen open ministerie. Dus ik vond dat onbevredigend, dus ik heb documenten opgevraagd. Nou, daar kreeg ik geen antwoord op. En toen dan ga je, dat heet dan in bezwaar. Dan zeg je eigenlijk van, nou, u heeft dus kennelijk mijn verzoek afgewezen, daar teken ik bezwaar tegen aan. Inmiddels is een nieuwe wet in werking getreden, dat als ze niet reageren, dan kun je de overheid een boete opleggen. Nou, ik heb dus eerst het bezwaar afgewacht, werd weer niet op gereageerd, heel veel gestampvoet. Toen heb ik ze in gebreken gesteld en uiteindelijk ben ik dus naar de rechter gestapt, omdat ze dus ook op dat bezwaar niet hebben gereageerd. En toen kwamen ze opeens wel in actie en toen namen ze een beslissing op mijn WOP-verzoek. Ik kreeg niet heel erg veel spannends, maar er stond er wel bij op een gegeven moment van ja, ambtenaren mogen niet zelf zomaar software installeren. En daarmee was dus duidelijk dat dus Heers Ballin zijn eigen bedrijfsregels overtreedt. En dat vind ik wel wild. Ja. Nou, en dat roept natuurlijk weer de vraag ook op van hoe goed gaat justitie nou met ICT om? Als mensen dus zelf zeggen van ja, we hebben McAfee, maar ik heb zelf liever Norton. Nou, dan zet ik er maar even Norton op. Dat is natuurlijk niet de manier waarop je je beveiliging hoort in te richten. En we hebben natuurlijk heel veel incidenten in het verleden gezien. Dat het niet goed ging met beveiliging. Dus dit is, weet je, los van dat het naar de rechter moet en dat het een beetje triest is dat het zo loopt, is het natuurlijk wel heel erg fout. Ja, ik stel dan ook vragen, als ik tenminste in een bedrijfsnetwerk die ik automatiseer, als dit zou gebeuren, dan zou ik dus zien dat een van de nodes, een van de PC's, niet beveiligd is. Want ik weet natuurlijk niet dat er Norton op staat en ik zie dus dat er geen McAfee op staat. Dan zou dat toch zou dat meteen allerlei alerts opleveren, zodat er een mannetje McAfee gaat installeren bij Heersballing. Ja, nou dat lijkt mij wel. Maar ja, dus ze weten zelf, ze gedogen het zelf. Of de automatisering weet niet eens of er wel of niet een virusscan op een PC staat. Nou ja, dat is nu nog niet uit de stukken te herleiden. Nou is natuurlijk het voordeel dat ik nu al bij de rechter ben. En het voordeel is dat als ze niet reageren, heb je het recht op een versnelde behandeling. Dat betekent dat de rechter in 8 weken tijd tot een uitspraak moet komen, waar dat gewoonlijk een jaar duurt. Dus dat gaat nu nog wel onderdeel van de procedure worden van jongens, nou ligt er een besluit, maar nou weet ik nog niks. En ik heb ook gevraagd of de rechter nu een beslissing op het WOP-verzoek neemt. En in paniek hebben ze dus zelf maar even wat op papier gezet. Maar ja, dat lijkt natuurlijk nergens naar. Dat is precies natuurlijk ook wat je nu wil weten, van hoe zit het nu met dat beheer? Want nogmaals, op zo'n computer van zo'n minister staan ook gewoon gevoelige documenten. Nou ja, waar je dus ook de vraag bij kunt stellen of überhaupt dus externe antivirus software wat uit een ander land komt en dus... Ja. Gezondheid. Maar, ja, een virus. Ja. Nee, maar ik bedoel, de Amerikaanse overheid heeft wel degelijk invloed op bedrijven zoals McAfee en Norton. En ja. Dan kan je de vraag stellen van is dat wenselijk of die antivirus software... Of die op gevoelige ministerstukken moet komen te staan. Ja, nou dat is natuurlijk een losse vraag. En dat is ook een hele terecht hoor. Maar zover denken ze nog bij de overheid helemaal niet. De eerste vraag is natuurlijk van... Jullie hebben een aanbesteding gedaan. Daar is dus McAfee uitgekomen. Even los wat we daar allemaal van vinden. Waarom werkt hij niet gewoon met McAfee? Waarom moet daar wat anders komen? En dan jongens, dit is Kotlicet Jovis, not Licet Bovis. Hij is de baas. Hij weet er naar mijn gevoel niet zo vreselijk veel van. Hoewel hij wel al jaren actief is. Ik heb echt, al toen Heersballing nog minister was, 2 of 3 kabinetten geleden, heb ik wel eens e-mails van hem gehad. Dus hij is daar best actief in. Dus hij is een bekend hobbyist, hè, op dit gebied. Ja, dat geloof ik ook. Want hij volgt of schrijft ook. En dat vond ik toen heel bijzonder dat hij iets gezien had. Maar goed, dus hij heeft natuurlijk van het ministerie een laptop ter beschikking gekregen. Ja, of een computer thuis. En daar heeft hij zelf wat dingen op gezet. Omdat hij misschien dacht, ik vind McAfee niet voldoende veilig. Maar ik kan daar niet in inbreken. Dus, en hij is de baas, dus hij mag het doen. Wat belangrijk is. Nee, dat is niet waar. Je mag wel de baas zijn, maar als er regels zijn, moet je ook jezelf aan de regels houden. Ja, maar dat als er regels zijn, bleek dan moet je daar houden, ook als de baas zijn. Ja, daar wil ik hem even in bijvallen, want dan vind ik het van een goed bestuur getuigen, dat als je zegt van, nou, ik vind dit niet veilig genoeg, jongens, we hebben McAfee, ik ben daar niet tevreden over. Ik wil dat dit opnieuw wordt gedaan. Want dan wil ik niet alleen dat mijn laptop veilig is, maar dan wil ik dat ons hele departement veilig is. Oh. Maar goed, we weten niet alle details, dus dat is misschien het geval. Dat vind ik ook. Wat me van de week opviel was dat alle politieke partijen ook de regels voor met betrekking tot privacybescherming van namen en adressen die mensen opgeven of geld dat ze overmaken. Dat helemaal niet bleek te kloppen. Dat vrijwel alle grote partijen daar maar een rommeltje van maken. En dat men zich dus op dat niveau, hè, zeg de politiek, blijkbaar niet erg bewust is van security issues. Nee, Nee, dat, maar ik denk dat met die bewustwording gewoon heel veel meer mis is. Dit gaat om veel meer dan inderdaad alleen dat hele kleine stukje met privacy. Ik denk dat er echt heel erg veel incompetentie op heel veel niveaus is als het over ICT gaat. En er wordt toch altijd toch weer gedacht van ja, maar ik kan zo de supermarkt inlopen en een laptop kopen. Dus het is allemaal zo ingewikkeld niet. En dat zie je ook elke keer weer verkeerd gaan met die hele grote overheidsprojecten. Ja, er wordt te weinig controle op gehouden. Er wordt te weinig over nagedacht dat dit toch gewoon een vak apart is. Ja, maar en dat is ook logisch. Ik bedoel, een politicus zal dan zeggen van ja, ik rij ook een auto. Ik weet echt niet hoe ik een bougie moet vervangen. Wat erger is, dat gevoel is, we weten het wel, zich vertaalt in, een paar weken geleden was er een congres, World Congress of Information Technology in Amsterdam. Waar allerlei houten metoten, inclusief prins Willem en Alexander, totaal lulverhalen hielden, wat helemaal nergens op slaat. Maar heel veel geld heeft gekost. En een van mijn collega's, journalist, is dat aan het uitzoeken voor de Volkskrant. En daar komt nog best wel een stink over. Maar daar zie je dus mensen als Asscher of Cohen helemaal vooraan staan en verhalen houden over ICT. Ze weten er niks van. En het voorbeeld wat ik dan even wil noemen is dat deze week bleek dat het Amsterdamse WiMAX-project, wat gedaan werd door WorldMAX, met enorm veel steun van met name Cohen en Asscher, want wij moesten in Amsterdam ook allemaal aan de WiMAX, dat project is gecanceld. Gewoon ja, gestopt, dus klaar. Ja? En dan zie je dus dat men achter de publiciteit aanloopt. Men doet heel stoer, men twittert zich wild, zoals Verhagen. Ja? Maar begrijpt men de implicaties dat als je de hele dag zit te twitteren, dat er dus iemand dat allemaal vastlegt, ja, jij waarschijnlijk ook, en later gaat zeggen, hé, maar heb je dat gezegd? Dus het begrip van informatie, data, gegevens, beveiliging, systeemdenken, database denken, dat gevoel heb ik dat er in de huidige regering niet bestaat. Misschien dat de jager er iets van begrijpt. Nou, maar ik denk dat dat niet exclusief voor de overheid is. Je ziet dit over de breedte van het Nederlandse bedrijfsleven in zekere mate ook gebeuren. En er vliegt hier even een helikopter over. Ik denk, wat misschien nog wel interessant is voor Brenno, waar ik dan wel benieuwd naar ben, is misschien, ik weet niet of het mogelijk is, maar kan je aanbestedingscontracten van de overheid ook opvragen? Want het is misschien wel interessant dus om de McAfee-contracten te kijken of daar of binnen die contracten ook nog regels zijn overtreden. Ja, je kunt, aanbestedingen zijn grotendeels openbaar, maar contracten worden vaak geweigerd op basis van bescherming van de bedrijven. Hè. Dan noemen ze dan gevoelige bedrijfsinformatie. Uh-huh. Mijn ervaring is dat meestal eindigt in procederen. Dus dat is niet heel erg eenvoudig om dat te doen. En ik denk dat bij justitie nu, bij dit dossier, eventjes echte hakken maximaal in het zand gaan. Oké, maar als we nou SEC kijken naar, zou er niet een soort toezicht moeten zijn vanuit justitie, als we het dan toch over justitie hebben, die overal verstand van heeft, dan zouden die dan niet toezicht moeten houden op de politiek of zo, van hey, je gaat nu allemaal security regels overtreden en weet ik veel wat, dat er dus ergens, want wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk? Is er dan niet een soort politie? Dienst die daar verantwoordelijk zou voor moeten zijn? Nee, dat is dus een heel groot probleem. Er is wel iets als GovCert, wat dus zeg maar helpt bij beveiliging. Maar daar houdt het ook mee op. En er is niet inderdaad een soort autoriteit die gewoon zegt van nu moet het in orde zijn. In het verleden is in de Verenigde Staten wel eens een heel ministerie van internet afgesloten, omdat ze te onveilig waren. En die mochten pas weer op internet op het moment dat ze hun zaakjes op orde hebben. Zoiets is in de Nederlandse context niet denkbaar, tenzij een minister of staatssecretaris dat zelf besluit. Maar er is dus nog geen mogelijkheid om hard in te grijpen. Want we zien in Pakistan, nou hebben we het over een heel vreemd land misschien, maar daar zien we dat de politie, eigenlijk dus de politie die eigenlijk vindt over privacy en allerlei andere dingen en vindt dat Facebook echt gigantisch over de scheef gaat, dat ze Mark Zuckerberg ter dood veroordelen. Dat voert misschien wat extra ver, maar bij andere landen hebben ze dus wel politieforces die dus mensen eigenlijk ter dood veroordelen omdat ze niet goed overweg gaan met de privacy issues. Nou, is het natuurlijk wel zo dat we in Nederland een college bescherming persoonsgegevens hebben en die kunnen wel ingrijpen, maar ja, die zijn ongelooflijk onderbemand. Ja, inderdaad. Dat is echt. Dus ja, ik vind dat niet een nuttig orgaan op dit moment, omdat als het niet bij hun op de radar is, heb je gewoon pech gehad. Ja. Nee, dus ook op de Software Freedom Dag zouden er eigenlijk meer aandacht moeten komen naar een orgaan. We moeten ook op zoek naar... Nou, ik weet niet of dit een Software Freedom issue is. Dit hoort eigenlijk gewoon heel prominent op... Nou, ik denk dat privacy en beveiliging beide gewoon heel veel hoger op de politieke agenda thuis horen. En je zag, toen ik op een gegeven moment had aangetoond dat de website van de provincie Gelderland, ervaartov.nl, lek was. En dat we toegang konden krijgen tot 168.000 gegevens van mensen. Toen is dat wel degelijk goed opgepikt. Charlie Abtroot in de Tweede Kamer heeft zelf voorgesteld om keihard in te grijpen. Maar ja, dan zegt minister Eurlings, ja, het zit helemaal puik met die beveiliging en de privacy daar. En dan is daarmee de discussie dood. Nou ja, in de VS is nu ook een ontwikkeling gaande. Ik heb die niet gezien in je overzicht van nieuws, Martin. Maar er gaat nu een wetsvoorstel in, waarbij Obama dus als het ware een knop krijgt naast de kernknop, waarmee die het Amerikaanse internet in één keer kan afsluiten in geval van nood. Dus dat is... Dat is een voorstel. Dat is de Amerikaanse kijk op hoe je met de internetproblematiek omgaat. Dat is, als het één keer misgaat, dan zetten we het gewoon uit. Ja, maar... Weet je, dat is een beetje ook een Amerikaanse gedachte. Wanneer gaat het nou helemaal mis? En wat gaat er dan mis? En wat moet zo'n knop dan voorstellen? Is dat een verkapte vorm van censuur? Of hoe moet ik dat zien? Ik vind dat erg ingewikkeld, hoor. Nou, het idee is dat alle internetproviders, als de president aangeeft dat het internet uit moet, moeten alle internetproviders internet afsluiten. En als ze dat niet doen, krijgen ze een gigantische boete van hier tot Tokio. Ja. Ja, weet je, er is een soort denkbeeld dat Osama Bin Laden in een of andere god zit en op een gegeven moment op een vergadering roept, laten we hun e-mail plat gooien en dat er dan het einde van de wereld nadert. Ja. En ik vind dat een niet realistisch beeld. Het is sowieso scenario denken wat sowieso vanuit beveiligingsoogpunt heel slecht is. Maar het heeft ook een soort beeld dat terroristen uit zijn op het platgooien van het internet. En dat soort dingen zijn gewoon veel platter. Een terrorist is gelukkig als die jankende mensen ziet. En of er nu wel of geen doden bij gevallen zijn, dat vinden ze veel minder relevant. En als er wel doden bij gevallen zijn, is dat alleen maar mooi, want dan is de paniek groter. En dat die online attack met het einde van de wereld, ik zie dat gewoon veel te weinig, want... daarmee onderken je ook gewoon niet dat mensen gewoon heel dynamisch zijn en gewoon dan zelf wel wegen verzinnen. Toen vorig jaar het internet een paar dagen plat lag, konden mensen ook bij de NS niet betalen met hun pinpas. En toch werd er met de trein gereisd. Ja. Dus ja, ik vind dat retorisch is het allemaal heel erg spannend en sterk, maar ik kan er zo weinig mee. Nou ja, het klinkt een beetje als een spannende Hollywood... Nou ja, stoerdoenerij van een Obama die zich ook even ICT wil profileren, zoals al die andere mannen, en dan maar wat in de wereld gooit. Ja, zonder daar nou direct inderdaad te begrijpen hoe het in elkaar zit. Ik ben een duidelijke voorstander van een orgaan binnen de overheid die enigszins inzicht heeft in informatica en hoe informatiestromen lopen en dergelijke. Ik denk dat dit soort zaken... Want als je ook gewoon puur kijkt naar hoe ICT geregeld is binnen de overheid. Elk overheidsorgaan heeft daar zijn eigen beslissingen over. Kiest zijn eigen platform. Interconnectiviteit is gewoon haast niet heel, zeg maar, zo hier en daar. Dus ik snap eigenlijk ook soms niet dat niet al gebeurt. Ja, dat ben ik met je eens. Het is een sterk afhankelijk. Maar weet je, hou maar op met geregeld worden. Ja, en hou maar op met die powerplay van dan gooien we het hele internet plat. Want dat gaat zo'n ongelofelijke ruil veroorzaken die zoveel erger is dan het probleem wat je aan het oplossen bent. Dat gaat gewoon helemaal nergens over. afgezien daarvan, ik denk dat het ook technisch heel erg lastig is. Ik denk dat als je dat op je rekenmachine uit... Dat kun je niet zomaar even uitzetten. Maar als je op je rekenmachine uitrekent wat erger is, de aanval of het uitzetten van het internet, dan is het uitzetten van het internet, ja, dat is gewoon vele malen erger natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Ik verwacht. Ja, wacht even. Dan kun je zeggen, luister eens, die 3000 mensen die op 9-11 gestorven zijn, dat is jammer, maar dat valt een beetje in de orde van het verkeersslachtoffers. Obama had gewoon, als zoiets gebeurt, moet hij gewoon de knop omdraaien. En gewoon dat niet melden. Ja? Ja. Nee, ho. Wacht even. Nee, maar dan, je gaat dus waardeoordelen geven aan dat soort dingen. Dat vind ik heel moeilijk. Ja? Nee, maar 11 september heeft om te beginnen helemaal niets met internet te maken. En onderstreept juist... Nee, maar... Het idee van internet zou kunnen zijn dat er als morgen daar iets heel gevaarlijks op zit. Of heel gevaarlijke informatie van weet ik wel. Maak een atoombom in je achtertuin of je kunt er gratis energie hebben. Ja, er zijn allemaal van dat soort verhalen. Dat dan Obama zou kunnen zeggen, nou sluit het maar even af. Ja, ja, maar ik denk meer dat het doel is als er een heel gevaarlijk virus of iets dergelijks op zit. Om het dan uit te zetten om verspreiding te voorkomen. Andere toepassingen kan ik me niet echt gewoon denken. Ja, maar wacht. Dat is niet zozeer om als een soort het tegenhouden van een bepaalde nieuwswaarde als censuur te dienen. Ja. Meer om een gevaarlijke verspreiding te voorkomen. Nou, ik denk dat een veel realistischer scenario is. Want wat je net zei van die atoombom, dat staat al op internet. Dus als je het wilt maken, dan je moet alleen even de handen aan de juiste spullen kunnen krijgen. Maar B, je werkt inderdaad gewoon censuur in de hand. En je ziet natuurlijk die beweging nu toch al, dat er toch elke keer wordt geprobeerd om die controle over die informatie te krijgen. En elke keer gaan ze ook voorbij aan het feit dat dat gewoon niet werkt. We hebben dat destijds in Oost-Duitsland gezien. En mensen zijn creatief en vinden dan toch wel andere structuren. Dus zo eenvoudig is dat dus niet. Nee, en als je dus zou zeggen, we geven Heers Balling zo'n knop. Dan zou het dus kunnen zijn dat de Amerikaanse overheid via de Norton antivirus ding gewoon heel het Nederlandse internet plat kan leggen. Ja, en... Nou, ja, dat is... Dat weet ik zo niet. Ik vind de gedachte veel fouter dan. Ik bedoel, technisch gaat het toch niet werken. Dus het maakt me daar niet zo heel druk over. Maar dat dus elke keer weer die gedachte de kop opsteekt van wij moeten kunnen controleren wat mensen met hun informatie doen. En dat hangt dus heel erg af voor het regime waar je in zit. Ik bedoel, in Iran vinden ze dingen staatsgevaarlijk die wij eigenlijk heel normaal vinden. En dat wordt een soort glijdende schaal. En wat waren wij blij toen wij in Iran toch informatie kregen over die demonstraties rond die verkiezingen. Terwijl dat extreem ondermijnend voor die regering daar is. Nou goed, ze hebben natuurlijk wel Twitter toen wel helemaal geband. En China is natuurlijk op dit moment ook alles aan het afsluiten. Ja, en in beide landen blijkt het toch elke keer weer niet te werken. Want ook uit China krijgen we nog steeds berichten die de regering niet welgevallig zijn. En nog steeds hebben we dat meisje kunnen zien sterven in Iran. Nou, als ik gewoon op internet kijk, bijvoorbeeld als je naar Firefox plugins gaat kijken, dan zie je dat er hele populaire plugins zijn die de fotosite Flickr bijvoorbeeld gewoon toegankelijk maken door, ik denk, een servertje daartussen te gooien of zo. Maar de mensen zijn creatief en het is niet super moeilijk om zulke maatregelen te omzeilen. En ik denk dat wanneer die dreiging in de westerse wereld groter zou worden, dat het internet afgesloten kan worden door een derde partij. Dat mensen een nog decentralere infrastructuur gaan maken, waarbij je alle wifi hotspots met elkaar verbindt en dat niemand daar iets over te zeggen heeft. Ik denk dat dat een van die creatieve dingen is waar je dus echt wel een punt hebt. Dit gaat gewoon niet werken. Dus het is ook een waste of time. Maar nogmaals, het is gewoon de foute gedachte. Je hoort als Westers land je niet gaan bezighouden met technologie die kan dienen tot censuur. En gelukkig dat we bij de Europese Unie zitten, Want daar begint dat besef in het Europese parlement heel erg in door te dringen. Ik heb nu best wel aardig wat contact met Marietje Schaken, Europarlementariër. En zij is echt heel erg bezig om juist die censuur te doorbreken. En ik weet niet of jullie vorige week IJsland hebben meegekregen. Vertel. IJsland daar heeft het parlement unaniem een verklaring aangenomen. Dat ertoe gaat leiden dat 13 wetten worden aangepast. Zodat er bijvoorbeeld niet meer mogelijk is om zomaar een artikel offline te krijgen. Nu zie je bijvoorbeeld dat een journalist in de Oekraïne wat schrijft over een oligarch. In het Oekraïens, in een lokale krant of in een nationale krant. En dan wordt opeens die journalist in Engeland voor de rechter gedaagd. En daar beslist de Engelse rechter dat dat artikel maar weg moet. Hé? En IJsland heeft er dus nu voor gekozen om dat dus onmogelijk te maken. Want als er dan zo'n Brits vonnis komt, dan... Het enige wat je dan hoeft te doen is te stappen en naar een IJslandse rechter te stappen. En die zegt, ja wacht even, wij hebben persvrijheid hier. En dus dit vonnis mag je negeren. Dus dat is een hele, hele goede stap. En om je een voorbeeld te geven. Jaren geleden heb ik een artikel geschreven op Webwereld over Shai's Juden. En dat was een bedrijfje dat adverteerde dus met kutjoden als zeg maar zoekterm in Google. En dan kwam je op dat bedrijf uit. Nou, ik heb daar een artikel over geschreven. Die andere kant gaf gewoon een citaat. Was een fout, had een vergissingje gemaakt. Toen heb ik dat artikel in het Engels vertaald en op mijn eigen website gezet. En toen kreeg ik een week of twee later een brief van een Duitse advocaat. Met een bijgevoegd vonnis dat de Duitse rechter had bepaald dat dit offline moest worden gehaald. En ik ben niet eens gehoord in die zaak. Ik heb toen een brief teruggeschreven met de mededeling. Ja, ik heb toen een brief teruggeschreven met de mededeling dat de Duitse rechter sinds 5 mei 1945 niet meer bevoegd is in Nederland. En dat ik verder de brief. Dat ik verder de brief kort wilde houden, omdat het vrijdag was en de Shabbat zo meteen begon. En ik heb nooit meer wat gehoord. Dus dat was. Gezien het onderwerp was dat natuurlijk wel de goede. Was het een ander onderwerp geweest waar zeg maar, de link tussen Duitsland en de oorlog niet zo evident was, dan was dit verhaal heel anders gelopen. Ja. Dan had ik dus ook gewoon via de civiele rechter in Nederland een pak slaag gekregen. En dat hoeft het helemaal niet terecht te zijn. En die hang naar controle over wat er nu allemaal op internet gebeurt, is gewoon een hele griezelige. Ik ben heel blij. Dat dus in Europa daar dus nu toch wat anders tegenaan wordt gekeken. Want dat internet vinden sommige partijen dus echt heel bedreigend. Dus we hebben binnenkort geen Wikileaks meer nodig, want we kunnen het gewoon in IJsland allemaal publiceren. Nou, en het mooiste is dat ze daar dus niet zo gek veel mee tegen kunnen doen. En er is nu een nieuwe situatie ontstaan. Want door die hele financiële crisis is IJsland nog geen lid geworden van de Europese Unie. Maar ja, ze zijn nu wel bijna klaar om lid te worden. En dan heb je opeens een land dat in hun rechtssysteem echt dingen heeft opgenomen die haak staan op heel veel andere landen. Mm-hmm. En dan kun je niet zomaar zeggen, nou hou daar nu maar mee op. Nee. Dus wij hebben nu waarschijnlijk gewoon straks een heel stuk IJsland te volgen. En het Europees Parlement gaat daar dus nu ook echt naar kijken. En daar waren ze stil van. Ja, nee, het superplan is het. Het is wel, ik weet niet of IJsland die macht heeft om binnen Europa dat dan echt ook op niveau door te dringen. Maar in ieder geval onder de aandacht brengen is wat we al de hele tijd roepen dat nodig is. Nou ja, wat wou je dan? Wou je tegen ze zeggen van jullie hebben persvrijheid en dat vinden wij in Europa niet zo'n goed idee? Dat is vrij lastig. Een van de dingen die er ook in zit is bronbescherming. En de plicht voor journalisten ook om hun bronnen te beschermen. Dus ik heb in Nederland dat recht om mijn bron te beschermen. Maar onder die nieuwe wet zou je dus zelfs de plicht ook hebben. Nou ja, dat is wel mooi inderdaad. En zo zitten er dus 13 grote wijzigingen in. Ja, dat is heel interessant. Maar als je dat relateert tot de Nederlandse politiek of overheid. Suggereert dit dat er in IJsland een aantal mensen zijn die dit gewoon begrijpen en weten dat dit belangrijk is om te implementeren en dat we in Nederland gewoon totaal inspiratieloze politici hebben op het gebied van informatica? Ik vind dat wel een hele mooie samenvatting. Ja, oké. Okay. Ja, weet je, we hebben ooit voorop gelopen met dit soort dingen en ik zie nu gewoon feitelijk dat wij achterop beginnen te lopen. En dat er wel wat wordt gemord en dat er wel wat in de Tweede Kamer gebeurt. Mariko Peters is nu van GroenLinks is nu goed bezig. Maar dat het niet echt zeg maar warm is. Er moest die jongen van de metro, die ze toen een aantal dagen hebben vastgezet, die is naar het Europese Hof gegaan en heeft gelijk gekregen. Daarom krijgen wij nu bronbescherming als recht in de wet. Ja. Maar er is dus niemand opgestaan die zegt van, ja, maar daar is dus wel, dan moet je naar het Europese Hof, ben je 7 jaar verder. En dat is natuurlijk eigenlijk een godspeel. Je moet eigenlijk realiseren van, shit, dit is helemaal verkeerd gegaan. Wij horen niet journalisten in de cel te zetten. Dat hoort gewoon niet bij Nederland. Zo willen wij niet zijn. En los van wat er uit het Europese Hof gaat roepen, gaan we dit zelf repareren. En nu gebeurt het omgekeerde. Het Europese Hof tikt ons op de vingers van, u heeft de mensenrechten geschonden. Oh shit, dan zijn wij dus nu verplicht het te repareren. En dat is toch een hele andere denktrand. En in IJsland zie ik een parlement dat unaniem hiervoor gestemd heeft en een president van IJsland die dus nu zegt, dit gaan wij ook echt doen. En ook de ambtenaren, wat ik terughoorde van een Kamerlid die dit heeft getrokken, is dat zij zegt van, ja, maar de ambtenaren snappen ook dat dit moet. Ja, klopt. Ja, dat is heel belangrijk. En in Nederland hoor ik elke keer, ja, als jij een WOP-verzoek stuurt, dan hebben wij een slecht weekend. En dat is natuurlijk gewoon een hele, hele foute benadering. Uh-oh. Ja. Goed. Helemaal mee eens. Ja. Laten we bij deze dit onderwerp afsluiten. Ja, mag ik dan meteen afscheid van jullie gaan nemen? Jazeker. Hartstikke leuk dat je zo op deze manier meedoet. Ik hoop dat je vaker aanwezig kan zijn. Ik ga mijn best doen. Super. Wij gaan verder met het nieuws. Nederland is tweede op de WK robotvoetbal. Wederom. Ik wou het over Google Street View hebben. Oh. Dan zitten we meteen weer in de security hoek. Ja, kom op. We zitten erin. Nou goed, roepen dan. Nou ja, ik zag inderdaad dat ze tijdens de Google Street View opnames, dus dat ze 3D-foto's maken van de omgeving, dat ze in die tijd wifi data hebben opgenomen, dus hebben afgevangen. En dat binnen het onbeveiligde verkeer, in ieder geval daar dus e-mailberichten, passwords, daar zit natuurlijk gewoon van alles tussen. Mhm. En als je genoeg data verzamelt en daar eens een datamining script overheen gooit, dan kan je als Google natuurlijk wel hele interessante persoonlijke gegevens van mensen achterhalen. Ja, maar hoeveel informatie kun je verzamelen als je met een auto even langs een open wifi-punt chased? Nou, het gaat niet om één wifi. Kijk, als je de rekensom maakt van auto rijdt langs wifi point, hoe groot is de kans? Wat je wel kan zeggen is dat die Google Street View is door praktisch alle straten van Nederland gegaan. En de kans dat daar waardevolle of gevoelige informatie opgehaald is, is reëel. Is gewoon. Is redelijk groot, absoluut. Dus, en die data. Je kan je aan de ene kant afvragen van, nou ja, hoe gevoelig is dat? Aan de andere kant kan je ook afvragen, waarom verzamelt Google wifi datagegevens op wifi-punten waar ze langs rijdt? Wat is de reden daarachter? En je zou alleen daaruit kunnen concluderen om die gegevens te analyseren. Dus. Ja. Ja, er wordt koffie gedronken, jongens, ik hoor het al. Het begint een beetje relaxter te worden. Nee, Dus zullen we even een aantal, want het is weer bijna 12 uur, een aantal andere nieuwsfeiten van de afgelopen weken eens eventjes bij elkaar halen? Oh ja, Luc, jij wou nog wat vooruit. Ja, nou, een van de dingen die mij opviel is dat Tivor Telecom, 100 winkels, is eigenlijk onderuit gegaan. Dat is eigendom van dezelfde eigenaar als Dixons en Dynabyte. En die is onderuit gegaan. Nou, in de pers wordt dat dan gemeld als KPN neemt 48 winkels over en de rest gaat dicht. Stop betekent dat 52 telefoonwinkeltjes in Nederland kapot. Nou, hoe is dat nou gekomen? Okay, dat hebben we op de 10.000 hebben we dat 50 minder. Is dat, nee. Er zijn maar drie grote. We kennen allemaal, hoe heet het? De, De Phone House en ja, goed, er zijn een aantal grote ketens, maar er zijn ook duizenden van die hele kleine. Ja, goed, winkeltjes. Het gaat dus heel slecht met die winkeltjes. En dat komt omdat die winkeltjes zijn allemaal gekomen in de tijd dat je veel geld kon verdienen om voor op dat moment 5 of 7 aanbieders. We hadden toen 5 grote aanbieders en een aantal kleinere. En daar kon je abonnementen verkopen. En daar waren die winkeltjes voor en daar kwam je binnen en dan smeerde ze een telefoontje aan. En dat was niet het telefoontje wat het beste was voor jou, maar waar ze het meest op verdienden. Dat is ondertussen wel duidelijk. Dus dat is een enorme business geworden. Allemaal aparte winkeltjes met eigenlijk allemaal heel goedkoop personeel. Zo tussen de 18 en 21 jaar, jeugdlonen. En die wisten van niks. De laatste jaren zijn we naar de datacommunicatie gegaan. Hè, mobiele datacommunicatie. In het begin liep dat niet, want dat was veel te duur. Maar toen hebben ze dat een tientje per maand gemaakt. En nu loopt dat hartstikke goed. Iedereen datacommunicatie. Maar dan moet je een ander telefoontje hebben. Een smartphone, een BlackBerry en al dat soort dingen. En die moeten ook nog geïntegreerd zijn in je systeem. Gesynchroniseerd met wat je zeg maar op je PC hebt. Nou, dat werd allemaal veel te ingewikkeld. Dat konden die winkeltjes niet meer aan. Dus dat loopt knijp. Men kon niet de service leveren. Nou, is dat al een paar jaar aan de gang. En daar zijn de operators hele rare dingen gaan doen. KPN bijvoorbeeld, die had een deal gemaakt met Tivo Telecom. Jongens, als jullie nou maar veel KPN verkopen, krijg je een hele grote bonus. Nou, Tivo Telecom dacht, dat is mooi. Dan gaan we alleen maar KPN verkopen. Nou, dat kan niet. Dus ze hebben toen ook nog, ze deden Vodafone en T-Mobile erbij. En wat kleinere OEM-merkjes, zal ik maar zeggen. Zoals Debitel. Maar wat blijkt nu, ze hebben T-Mobile eruit gegooid en ze zijn alleen maar eigenlijk gaan concentreren op hun website en in hun winkeltjes op KPN. Want ze zouden een, en dat was een geheim, hè, dat was in de handel verder niet bekend, ze zouden een enorme bonus krijgen. Nou, wat blijkt nou, ze hebben dat bonusbedrag aan omzet niet gehaald, ze hebben de bonus niet gekregen en zijn dus eigenlijk onderuit gegaan. Failliet. Kapot. Maar ja, KPN had natuurlijk heel veel te vorderen. En die hebben dus in ruil die winkeltjes maar overgenomen. Omdat ze dat die winkeltjes eigenlijk de laatste jaren eigenlijk al voornamelijk KPN winkeltjes zijn geweest. Dus wat in de pers gebracht wordt als een prachtig verhaal van KPN neemt winkels over. En we gaan dichter bij de klant staan, allerlei bullshit. Ja, het worden high winkeltjes. Is in feite een gevolg van een monopolistische wurgpraktijk van KPN. Ja, ik zie hier net op een forum dat op 13 juni iemand heeft gehoord dat een vriend een brief bezorgd heeft gekregen die bij Tivo Telecom werkt. En dat er een spoedvergadering is op maandagochtend om 9 uur. Dus het ziet er inderdaad uit dat het niet zo goed gaat daar. Nee, maar het, wat je vaker ziet, hè, even wou ik dan ook nog dat schandaal in Amsterdam doen. Het nieuws wordt opgeleukt. Er wordt gezegd, KPN gaat naar de klant toe. Nee, KPN zit met een vreselijke zeepert. Tivo Telecom zit met een zeepert. Dixon zit met een zeepert. Want ze hebben niet genoeg verkocht. Het is te duur geworden. Het past niet meer in de markt. En ja, ze hadden wel een vordering. Want ze hebben natuurlijk wel telefoontjes geleverd. Dus al een vordering. Dus in dat faillissement zeggen ze, nou geef ons dan maar die winkels, ja? Ja, en, ja. En daar hebben ze het mooiste uitgekozen. Overigens, in bredere zin, het aantal computerwinkeltjes en telefoonwinkels wat opgedoekt is. En ik weet dat omdat ik een blad heb in die wereld, hè, Dealer Info. Dus ik krijg iedere week krijgen wij bezorgde bladen terug, waarop dan staat faillissement, opgedoekt enzovoort. En dat is echt behoorlijk. Dat is veel meer dan ik in de statistieken zie. En er zijn dus heel veel bedrijfjes die gewoon stoppen. En dat schrijven ze dan nog op, opgeven, vertrokken, weet ik veel wat. Maar dat zie je niet in de statistiek. Dan zouden er maar, geloof ik, 43 faillissementen zijn in die sector afgelopen maanden. En dat is dus niet zo. Het loopt erg terug. En dat betekent dat er ook heel veel pandjes weer in steden. Want iedereen weet dat als je in Amsterdam Centrum loopt, dat je gek werd van de telefoonwinkeltjes. En die worden dus allemaal, die gaan allemaal komen leeg te staan. Ja, en je zegt diezelfde trend gaat in de computerbranche verder. Ja, het lijkt mij op zich. Ja, nou, ik moet zeggen, we praten hier met een aantal mensen uit het vak. Die ook in de retail zitten. als je het goed gedaan hebt, dat wil zeggen als je deskundigheid hebt, als je meer weet dan die doos over het schuiven, iets weet van synchronisatie, als je iets weet van virussen, al dat soort veiligheidsproblemen, dan kun je in feite heel goed scoren op het moment. Ten koste van, ja, als er 4 telefoonwinkeltjes in de stad zijn en 5 computerzaakjes en er zijn er nu nog maar 2 en 2 computerzaakjes, dan gaan die 2 natuurlijk wel een stuk beter draaien. Ja, maar ja, dat is toch een kwestie van ondernemen. Wij hebben ook een berg energie en tijd gestopt in het kennis opbouwen over het synchroniseren van e-mail tussen werkplekken, notebooks, telefoons enzovoort. Als je dat niet doet, En dat is precies waar het om gaat, want dat zijn de oplossingen. En jij weet net zo goed als ik dat als je nu naar een telefoonwinkeltje gaat en die vraag daarvoor legt, dat ze totaal geen idee hebben. Nee, ja, iedereen kan dozen schuiven, maar niet iedereen kan oplossingen leveren. Nee, nee. Maar de hele structuur van die winkels is ook geweest dat ze daar bijvoorbeeld geen internet mogen kijken. Dat is gewoon afgesloten. Ze kunnen alleen maar, zeg maar op hun eigen website zien wat voor toestellen er zijn en wat dat soort informatie. Maar even naar de Telegraaf kijken of zich even verdiepen in, wat lees ik, ictroddels.nl of dealerinfo.nl. Dat kan dus niet. Ja, want vroeger kon niemand een router instellen, dat was ingewikkeld en daar had je mensen voor nodig. En toen werden de routers zo simpel dat iedereen het kon. En dat geldt natuurlijk ook voor dit soort dingen. Nu is het weer even te ingewikkeld, maar op een bepaald moment bedenkt weer een of andere goochemer iets heel handigs, waardoor dat echt heel simpel toch allemaal te synchroniseren is. En dan is dit weer geen issue, of zie ik dat verkeerd? Ja, dus, nee, maar goed, nu geef je aan waarom wat handel. Handel is gebrek aan informatie. Handel bestaat alleen maar als jij wat meer weet dan een ander. Hè? In aantallen, in plek, in details. Het bestaansrecht van de ICT-retailhandel, van de man met een winkel of een dealership, is dat hij meer weet dan een ander. En ja, als dat niet nodig is. Ja? Zo gaat het toch? Dat is toch de basis van de economie? Ja, ja, duidelijk. Maar is het dan ook niet gewoon zo dat, kijk, voor de gemiddelde gebruiker, als ik nu een desktop computer wil kopen, ik kan op het internet, volgens mij heb je Alternate bijvoorbeeld, daar kan ik vanaf nul kan ik gewoon een computer zelf samenstellen, zonder enige kennis van computers. Die website geeft me dan ook nog eens aan of die configuratie werkt of niet. En ik krijg voor een spotprijsje krijg ik gewoon een hele goede computer. Terwijl als ik nu een computerwinkel inloop, dan krijg ik een samengestelde desktop voor een leuk prijsje. Maar het doet toch niet wat ik wil. Het is voor mij niet zo voordelig om naar een computerwinkel te gaan. Tenzij er iemand zit die mij tips kan geven over, hey, volgende week komt er een nieuwe videokaart uit. Dat is leuk voor jou, past binnen jouw prijskategorie. Kom over een weekje terug en dan heb ik hem alvast klaarstaan voor je. Maar dat zie ik heel weinig. Ja, weet ik, je ziet natuurlijk wel dat computerzaken een specialisme hebben. Hè. In Amsterdam was ik betrokken bij een computerbedrijf wat zich specialiseerde in heel geruisloze computers. En daardoor toch bij de gemeente en bij grotere instellingen orders scoorde. Want we zorgden dan daar gewoon dat die computers gewoon heel erg weinig geluid maakten. Ben je van ik ben stil.nl? Nou, zo is dat soort dingen. Je kunt dus qua mate, je kunt, en dat is het hele idee van retail, je staat dichter bij de klant. Je kunt beter inspelen op die klant. En aangezien niet alleen de politiek, maar ook de gemiddelde burger er nog de ballen van weet, en ondertussen ook 2 keer een Dell gekocht heeft en erachter kwam dat de afleverkosten €75 waren en dat de service klote was, en, gaan ze toch weer naar het vertrouwde adres en zeggen, nou, ik wil zo'n ding, het moet werken en zorg er maar voor. Ja? En of dat nou €100 meer kost, dat maakt dan niet zoveel uit. Maar gaan dat soort lui niet gewoon naar de mediamarkt bijvoorbeeld? Gewoon naar dozenschuivers? Nee, want de mediamarkt levert net als Dell, levert wel een product. Maar laat ik toch maar een voorbeeld noemen. Ik had van de week een virus wat door Kaspersky heen. Kaspersky zei, hallo, dit is een hele ernstige zaak. Er is iets fout en je moet opnieuw opstarten. En toen kwam Microsoft en die zei, er is iets helemaal fout, de desktop is weg en je moet de desktop installeren van die originele cd. Oké, ik heb die originele cd natuurlijk niet, want ik heb gewoon een computer gekocht, daar staat alles op. Die cd ben ik kwijt of hebben ze nooit erbij geleverd, er zit een mooie sticker op. Maar ik was mijn desktop kwijt. Hè? Dus ik had een leeg scherm, Windows, maar er stond niks meer op. Ik ben dus uiteindelijk naar een leverancier moeten gaan van mijn computer en in de auto moeten laden en naartoe moeten rijden. En die dat weer gedaan heeft. Want ik had dat allemaal niet, die originele cd. Ja? De meeste computers worden geleverd en dan staat er, er zit er geen cd bij. Er wordt alleen, als je de eerste keer opstart, wordt gezegd, u moet nu even een opstart cd maken. Hè? Of dvd maken. En verbranden. Maar dat doet niemand. Oké, maar welk punt wil je daarmee maken? Want ja, mijn punt, dat ik dus die man nodig had. Ik had niet naar Mediamarkt gekund. Ja, oké. Okay. Nee, nee, duidelijk. Maar ik denk dat, dat de servicebedrijven nog steeds inderdaad het meest scoren op dit moment. Die echt wat kunnen. Maar goed, dat is dus de algemene conclusie. En we leven, zoals iemand net zei, we leven van het feit dat er weer moeilijke dingen bijkomen die dan weer niet goed lopen. En het virusprobleem blijft een heel probleem. En iemand noemde de router. Nou, 5 jaar geleden moest je nummertjes weten en dat soort dingen. En dat gaat nu allemaal vrij automatisch. Er wordt dus aan de ene kant gewerkt aan het makkelijker maken van computers. En aan de andere kant wordt er gewerkt aan het uitbreiden van de technologie. En kan je HD en nou, dat soort dingen. En daar heb je dus specialisten voor nodig. En dat is het bestaansrecht van de vakhandel eigenlijk. Oké. Okay. Gelukkig. Mooi. Ik wil bij deze de podcast beëindigen. Want ik denk dat we hem toch echt niet heel ver boven de 40 minuten moeten trekken. Voor de mensen die hem in de auto luisteren en dan in 2 delen moeten luisteren of zoiets. Ik wil Bas, je was blijven hangen al deze tijd. Hartstikke bedankt. Ja, ik heb fijn meegeluisterd. Je had mogen ingrijpen, dat had je natuurlijk zelf door. Wij zullen elkaar vast nog, want jij komt vaker met natuurlijk met de Software Freedom Day, maar ook met de location, de Street View, Open Street Maps. Ja. We zullen elkaar zeker nog spreken, want het is altijd interessant. Mag ik in dat verband iets noemen? Er is dus ook een open alternatief, hè, voor Street View in Nederland. Ja, wij hebben het natuurlijk al benaderd, maar pluggen. Graag. Ja, als ik het mag noemen, openstreetphoto.org, maar dan foto op zijn Engels, hè? Oké, ik zet in ieder geval ook een link in in de podcast. En dan kan iedereen me gemakkelijk terugvinden. Ja. Iedereen tot volgende week.